gozamos. E bocha jae onu. Atu turumelu waka. O ume turumu. Anna jo kirube ha gozam. O yo ha huka kwa nozo. Jamne yom na konye. Onu jere ya. Uwasa. Mawano, yana paramagaro. Amabe, mawana, yana paramagaro. Amabe, mawana, yana paramagaro. Abala mama bi wanna de eria mama bi wanna de anas the mama bi wanna de eria mama bi wanna de hoye ya na wanna ya pagajama hoye ya na wanna ya pagajama uje na nulalu we hoye ya na wanna pagajama eriba mona ke wanna de sigia mama bi wanna de I'm gonna let you. bien bomba, eri mama mona ke wanem. Sema no ma kuwane o. Wanyi na wana baga jama mama lele no jana duyo. Nendari ode na mali. Mawana, yana para magaro. Amabe, mawana, yana para magaro. Amabe, mawana, yana para magaro. Leluwe.